Univers închis. Însuși cuvântul, un univers închis într-un logos poetic, predestinat paradis. Iar noi ne plimbăm de la un capăt la altul prin el, totul în tot strâns în inel, în marginea luminii, zona limpede a ființei, ca și cum am trăi și gândi ferecați ca de o sferă pe ecranul firii zeiesc, a idoma timpului nud, suspendați într-un vis pe un fundal ontologic, labirintul conștiinței. Și toată aventura, pornind în spațiul terestru, un corpuscul minuscul postulat infailibil dintr-un punct reversibil într-altul, ca și cum ne-am zidit prin clipe reci și târzii în contingentul materiei adâncul înaltul măiestru pe fundamentul de veci, dintr abstract în concret, ca un pilon al reveriei în neantul discret, predestinat paradis. Însuși cuvântul, un univers închis, concretul promis într-un logos poetic destinat paradis. În locul unde cuvântul se desparte de vis, ochii verzi ai vederii nemăsurat se deschid, iar moartea, drăgălașa de ea, sporindu-și ființa cu răsuflarea oprită, ne sărută proaspăt pe gură în prezența luminii, abis, eternul miracol, în stare pură.